σε τύπα εκκοητό. Χάτσι τνίρο χάκου τζάσια. Μόλο να σώσα εάν πεχώ αλλά γαρό να ασυγμουσέ δεν γάμα χατά του αγχασιά δεν σολσόλα κουί ρελάρο αουδισί. No!